en het wordt 2 tot 6 graden. Morgenochtend mist die maar langzaam oplost. In het westen vallen eerst enkele buien, later in het zuidoosten. En het wordt maximaal 11 graden. Dus verkeersinformatie, de ANWB, Jolande van der Velden. Momenteel komt er ook al wat plaatselijk dichte mist voor in de provincies Friesland en Utrecht en ook rond het IJsselmeer. Er staat nog zo'n 90 kilometer file. Het is nog langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopen de Raasdorp en Velzen over 6 kilometer met ruim 20 minuten vertraging na een aanrijding. Er was een ongeluk op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en knopen Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur oponthoud. Van Gouda naar Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en knopen Kleinpolderplein 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum is nog dicht tussen knooppunt Sint-Annabos en Breda na een aanrijding. Het is niet bekend hoe lang die nog dicht blijft. Ben je op weg naar Gorkum, rijd dan om via de westkant van Breda over de A16 richting Rotterdam en vervolgens verder via de A15. Door een vrachtwagen met pech op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Gijzer 10 minuten vertraging. De rechte reishok is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Jarenlang heeft Mark Rutte de hypotheekrenteaftrek verdedigd. De hypotheekrenteaftrek is er met een doel, namelijk bezitsvorming stimuleren. Het is goed als mensen een eigen huis hebben, dat is ook een appeltje voor de dorst. Ten tweede, het is een correctie op veel te hoge belastingen in Nederland. Inmiddels staat ook de VVD open voor verandering rond deze belastingturfgraaf waar huiseigenaren van profiteren. Maar nu wil de Europese Commissie dat Nederland de hypotheekrenteaftrek sneller afbouwt. Als Nederland dat niet doet, kan het fluiten naar zo'n 6 miljard corona-herstelsubsidie. Is dat terecht? Over een kwartier een debat daarover. De coronapas wordt verder uitgebreid naar sportscholen, dierentuinen, pretparken en musea, maakte het kabinet gisteren bekend. Dat roept al veel weerstand op, maar het kabinet zou hem graag op nog meer plekken willen invoeren. We willen dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek. Die mogelijkheid, geen verplichting, die willen we ook voor de zorg bieden, zowel voor werknemers in de zorg als ook voor het bezoek van zorginstellingen. Ja, is dat een goed idee? Ga ik over praten met hoogleraar publieke instituties en governance aan de Universiteit van Leiden, Arjen Boyn, en met universitair docent Public Law and Governance in Tilburg, Erik Boot. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Meneer Boyn, in het AD noemde u het optreden van Hugo de Jonge en Mark Rutte vandaag een epische mislukking. Waar doelt u precies op? Goedenavond. Ik doel op dat we weer op hetzelfde punt zijn terechtgekomen. Dat is geloof ik de vierde keer. Dus het wordt een beetje déjà vu zo. Ja. En dat ligt aan Rutte en de Jonge, zegt u? Dat vind ik wel. Ja, en waarom vindt dat? Je kan ook zeggen, komt door het virus, dat is nog steeds niet weg. Nou, het komt natuurlijk omdat wij het virus niet bestrijden. En ik denk dat dat een keuze is. Een keuze geweest van dit kabinet om het virus maar gewoon een beetje rond te laten gaan. En nu het allemaal niet lukt, dan wijzen we naar de ongevaccineerden. En dan dat ligt blijkbaar aan hen. Ja. En dat vind ik een merkwaardige redenering. Ja, en er is ook een voorstel dan om de werking van die coronapas uit te breiden. Hè? Nu eerst naar musea en doorstroomlocaties en meer van dat soort plekken. Straks misschien ook voor het werk en in de zorg. Dat is best een maatregel. Dat is, zou je bijna daadkrachtig kunnen noemen. Nou, die coronapas is een hele grote maatregel, maar het is helaas denk ik niet een heel effectieve maatregel. Kijk, ongevaccineerden raken nog steeds besmet. Er zal niets veranderen. Ik denk dat heel weinig niet-gevaccineerden zich hierdoor zullen laten vaccineren. Het was wel druk vandaag bij de priklocaties. Ja, dat was de vorige keer 5 weken geleden ook 1 dag druk, kan ik me herinneren. Maar die cijfers zijn gewoon vrolijk doorgestegen. Dus ik denk niet dat het heel veel effect op de IC-bedden gaat hebben. En daar draait het blijkbaar alleen maar om, de IC-bedden. Ja, en waarom denkt u niet dat het daar effect op heeft? Want het remt de verspreiding toch af? Ik zou niet weten hoe dit verspreiding gaat remmen. Mensen raken natuurlijk nog steeds gevaccineerd of besmet. Ja, nou ja, er werd dan gewezen naar dat Amsterdam Dance Event. Hè. Er zijn 300.000 mensen een paar dagen bij elkaar geweest. Er waren uiteindelijk 1000 besmettingen. Als er niemand was gevaccineerd en niemand was getest, zouden dat er veel meer geweest zijn. Nou, maar voor alle duidelijkheid, ik ben voor vaccinatie. Dus ik hoop dat iedereen zich laat vaccineren. Dus daar is wat mij betreft helemaal geen discussie over. Nee, maar het gaat om die coronapas, hè, die je krijgt als je of gevaccineerd bent of getest, of als je corona hebt doorgemaakt. Daar hebben we het over. Kijk, als het bedoeld is om mensen te pesten, zodat ze zich laten vaccineren, dan weten wij uit onderzoek dat dat niet gaat werken. Als het bedoeld is om mensen weg te houden van plekken waar ze mogelijk besmet raken, ja, dan moet je ze gewoon thuis gaan opsluiten. Want ze komen natuurlijk altijd ergens waar je besmet kan raken. En aangezien we het virus welig laten tieren, is de kans groot dat zij en vele anderen, waaronder ouderen bijvoorbeeld, of mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, ook besmet raken. Ja, meneer Boot, begrijpt u de redenen voor de coronapas en de uitbreiding daarvan? Ja, daar kan ik me wel in vinden. ik denk dat we in een samenleving als de onze, een liberaal-democratische samenleving, moeten we ons afvragen wanneer is het gerechtvaardigd om vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen. En één vaak gehanteerd beginsel is dan het zogenaamde schadebeginsel. Hè? De staat mag alleen dan jouw vrijheid beperken als jij jouw vrijheid op zo'n manier uitoefent dat je derden schade toebrengt. Mm-hmm. Dus de vraag is, brengen ongevaccineerden anderen schade toe? En ik denk dat je verschillende redenen kunt geven waarom dat inderdaad wel het geval is. Eén daarvan zien we nu, de weer vollopende ziekenhuizen met uitgestelde zorg als gevolg, bijvoorbeeld. En dat doen de ongevaccineerden, zegt u? Nou, we weten dat 4 op de 5 mensen die nu wordt opgenomen in het ziekenhuis niet gevaccineerd is. We weten ook dat de vaccins 95% bescherming bieden tegen opname, 97% tegen terechtkomen op de IC. Ja. Dus ik denk dat het niet vergezocht is om te zeggen dat de grote last die we nu ervaren op de ziekenhuizen, het gevolg is van het feit dat nog zo'n 1/5 van de bevolking boven de 12 jaar niet gevaccineerd is. Nou, meneer Boyen. Ja, dit is natuurlijk een raar argument, want dan kunnen we ook even naar de afdeling oncologie lopen en dan kijken wie er allemaal gerookt heeft. En die gaan we dan ook de vrijheid benemen. Dus het is hetzelfde verhaal. Kijk, als mensen schaden niet anderen, omdat ze steken anderen niet aan als je niet gevaccineerd bent. Mensen komen wel, grotendeels, ze doen zichzelf dus vooral schade aan door op de IC-bedden terecht te komen. En daar moeten ze zich vooral laten vaccineren. Maar het gaat erom of we dit soort draconische maatregelen moeten nemen en of die dan effectief zijn. Ja, want waarom vindt u het draconisch? Want iedereen mag overal nog naartoe, hè? Ook straks. Alleen je moet je even laten testen als je niet gevaccineerd bent. Waarom noemt u het dan toch draconisch? Nou, ik denk dat het vrij draconisch is als je voor elke kopje koffie op een terras dat je moet gaan laten testen. Ik denk, dat is natuurlijk voor ons makkelijk, want wij zijn dan gevaccineerd. Dus dan is het voor ons makkelijk om dat zo, ja, dat doe je dan toch even. Maar het is natuurlijk een enorme verzwaring voor die mensen. En we kunnen eindeloos veel voorbeelden van bedenken. Kijk maar naar de voetbal, want daar hebben ze ineens bedacht dat het toch niet zo'n goed idee is. Dus ik denk dat we daar te makkelijk over nadenken. Ja, u zegt dat het echt een behoorlijk ingrijpende maatregel. Meneer Boot, dat is niet zomaar iets kleins, dat is een forse maatregel. Ik erken dat het een beknotting is van de vrijheid van mensen. De vraag is alleen, waar kijken we meer naar? Aan welke kosten hechten we meer? Zijn dat de kosten om dat je niet spontaan een café in kunt duiken? Of zijn dat de kosten van operaties die uitgesteld moeten worden, bijvoorbeeld? Of mensen met een zwak immuunsysteem die vanwege het feit dat er nog veel mensen niet gevaccineerd zijn voor de zekerheid maar binnen blijven. In hun bewegingsruimte beperkt worden. Dus welke kosten laten we zwaarder wegen? Ja. De vergelijking werd gemaakt met roken. Kijk, dat is een verslaving. Verslavingen zijn notoire moeilijk om van af te komen. Je moet een hele behandeling doormaken, et cetera, et cetera. Dit gaat alleen om een prik in je bovenarm en dat was het. Dus ik denk niet dat die vergelijking zozeer opgaat. En daarbij kun je ook gewoon zeggen, ja, de overheid treft ook allemaal maatregelen om het roken te ontraden. Om een bepaald soort gedrag te stimuleren. Daar wordt ook in geduwd en getrokken, zegt u. Precies. Er wordt ook wel gesproken over die coronapas als toegangsmiddel voor het ziekenhuis. Patricia Bruining, epidemioloog en kinderarts van het UMC Utrecht, die ziet zo'n coronapas in de zorg wel zitten, zei ze eerder op deze zender bij Nieuws & Co. Ik denk, als je het over de zorg hebt, dan zal je dat waarschijnlijk voor iedereen die in de zorg verblijft, dus zowel aan de bezoeker- of de patiëntenkant als aan de werknemerkant zou je dat willen doen. Maar dat is in ieder geval een plek waar denk ik relatief veel winst te behalen is met de invoer van de coronapas. Ja, meneer Boyen, hoe kijkt u daarna in ziekenhuizen bijvoorbeeld? Nou, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar we zijn. Er wordt weer gedaan alsof die hele kleine groepen niet gevaccineerden deze crisis aanjaagt. Dat het allemaal door die mensen komt. Dat is natuurlijk niet waar. Dat komt omdat we het virus rond laten waren. En ook mensen die gevaccineerd zijn, kunnen anderen besmetten. Ja. Zegt u, eigenlijk zouden we nu weer een harde lockdown moeten doen voor 2 weken in de omstandigheden waar we nu in zitten? Nou, dat weet ik niet, want ik ben geen viroloog. Dus misschien zijn de maatregelen die zijn afgekondigd met de mondkapjes en 1,5 meter, als iedereen zich daaraan houdt, denk ik, vermoed ik, dat wel effect zal hebben. Dat zegt het OMT ook. Dus ik denk alleen dat die coronapas gewoon helemaal niets toevoegt. En alleen maar. En ik wil toch nog één ding zeggen. We hebben het over 800.000 mensen die zich niet even een prik zetten. Nee, die kunnen zich helemaal niet laten vaccineren. Omdat het niet werkt in hun geval. Nou, dat is toch veel mensen, 800.000 mensen, die we achterloos uitsluiten. Ja, meeboot? Ik denk dat we het juist ten behoeve van die mensen doen. Dus we willen juist vaccinaties stimuleren en ervoor zorgen dat mensen waar ze samenkomen getest zijn, gevaccineerd zijn of het doorgemaakt hebben. Juist om ervoor te zorgen dat de mensen die bijvoorbeeld een zwak immuunsysteem hebben niet opgesloten hoeven te worden in hun huis. Zodat zij alsnog naar buiten kunnen. Als met behulp van die pas, zodat er getest is of andere mensen gevaccineerd Precies, zijn. Ja. Ja. Juist ten behoeve van die groep. We doen het juist voor die 700-800.000 mensen, meneer Born. Nou ben ik het helemaal niet mee eens, want dan moeten we gewoon iedereen testen die samenkomen. En dan dat lijkt me dan ten eerste eerlijker, wordt iedereen getest. En het lijkt me ook nog een stuk veiliger, want dan weet je in ieder geval dat iedereen daar binnen is, niet besmet is. Iedereen testen kan ook nog, meneer Boot. Dan klusje. Dat is inderdaad een klus. Kijk, de vraag is, kun je het de grote meerderheid van de samenleving opleggen, die maatregel, wanneer zij als het ware hun steentje hebben bijgedragen aan het in toom houden van het virus. Ja, en u zegt het is dan toch beter om verschil te maken tussen mensen die gevaccineerd zijn. Die hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Die geeft je meer vrijheid dan de mensen die dat niet hebben gedaan. Zij hebben minder moeite om bijvoorbeeld een café in te duiken, naar een museum te gaan enzovoort. Ja, oké. Okay. Nou, in de Tweede Kamer wordt er op dit moment ook over gedebatteerd. Ik geloof dat er morgen over gestemd wordt. Dan zal duidelijk worden hoe de verhoudingen daar liggen. Hartelijk dank voor dit gesprek, hoogleraar publieke instituties en governance Arjen Boyn. En Erik Boot, universitair docent Public Law and Governance. Tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De Sinterklaas-intocht in Roermond gaat dit jaar niet door. Het intochtcomité kan de veiligheid niet garanderen vanwege corona. Ik ga erover praten met Chef Peters, voorzitter van het intochtcomité in Roermond. Dit was een moeilijk besluit, denk ik. Ja, absoluut. De Sinterklaas-intocht is altijd iets bijzonders. We zijn maandenlang bezig geweest met de voorbereidingen. Er zouden roetveegpieten komen, er was een tegendemonstratie voorbereid. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die zouden met elkaar op de vuist gaan op de Grote Markt. Er zouden vuurwerkbommen worden gegooid naar de kinderen. De burgemeester zou met de dood worden bedreigd. De wethouder zou in de Maas worden gegooid. Alle draaiboeken lagen klaar. Maar gisteravond hebben we toch tegen elkaar gezegd van jongens, als we hierbij ook nog een QR-code moeten controleren, dat is gekke werk. Helaas. Ja, ik snap het. Veel sterkte, Chef Peters van de Sinterklaas-intocht in Roermond. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. In Brussel ligt bijna 6 miljard euro klaar voor Nederland. Een corona-herstelsubsidie. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, komt het geld er alleen onder voorwaarden. De zelfstandige en de hypotheekaftrek moet sneller worden afgebouwd om aanspraak te maken op de herstelmiljarden. Dat wordt volgens de demissionair minister Hoekstra besproken aan de formatietafel. Maar is het terecht dat Europa voorwaarden stelt aan onze coronasteun? De coronasteun aan ons. Ga ik over praten met Volt-Kamerlid Laurens Dassen en Dirk-Jan Epping. Hij is Tweede Kamerlid voor Ja 21. Goedenavond, allebei in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Dassen, is het logisch dat Europa meestuurt bij het uitdelen van die miljarden? Nou, het is natuurlijk hartstikke goed dat Nederland destijds gepleit heeft om te zorgen dat voor de uitkering van de corona-herstelfonds dat er hervormingen tegenover staan. Want dit corona-herstelfonds dat is er juist om te zorgen dat we uit deze crisis gaan komen. Dat we dat groen en innovatief en met de oog op de toekomst komen. Maar daar horen natuurlijk ook hervormingen bij. Hervormingen die ervoor zorgen dat de economieën in verschillende landen weerbaarder worden. En ik vind het heel goed dat Nederland daarvoor gepleit heeft. En ik vind het ook goed dat dat vervolgens in Europa is afgesproken. Dus laten we niet stellen dat de Europese Commissie Nederland dit oplegt. Hier hebben wij zelf voor gepleit en ik denk dat dat het juist is. Ja, we hebben gepleit voor voorwaarden, maar ook voor deze voorwaarden? Kijk, voor Nederland is natuurlijk al langer bekend dat er landen aanbevelingen waren die te maken hebben met de hypotheekrenteaftrek, ook op het gebied van witwassen. Nou, we weten in Nederland dat we te maken hebben met een gigantische wooncrisis. Die hypotheekrenteaftrek wordt ook door de DNB al langere tijd aangeraden van bouw die nou af. Ik denk ook dat veel Nederlanders vinden dat er ook voor jongeren straks een woning beschikbaar moet zijn. En dat niet alleen de mensen die nu een huis hebben daarvan moeten profiteren. Dus laten we ook nou niet doen alsof het hele rare aanbevelingen zijn. Andere gaat bijvoorbeeld over witwassen. Nou, ook daarin wordt meerdere keren al in Nederland aangedragen dat we te maken hebben met de georganiseerde misdaad. Het financiële bestel is daar een zwakke punt. Laten we ook die maatregelen doorvoeren. Ja, meneer Epping, we hebben zelf aangedrongen op allerlei voorwaarden. En dan moet je ook niet zeuren als je zelf een paar voorwaarden krijgt. Zeker niet als ze ook nog zinnig zijn, volgens meneer Dassen. Ja, het verhaal klopt toch niet helemaal van de heer Dassen. Want het is zo dat belastingen, en het zijn twee voorstellen die te maken hebben met belastingen, hypotheekrenteaftrek en de zelfstandige aftrek voor ZZP'ers, er zijn exclusieve bevoegdheden van de lidstaten. En daar heeft de Europese Commissie niks over te zeggen. Maar wat het nu probeert is via de achterdeur van het corona-hulpfonds... te proberen met die voorwaarden dingen te doen waartoe zij niet bevoegd is en grijpt die macht. Ik vind het toch een machtsgreep eigenlijk. Want Nederland krijgt in feite een sigaar uit eigen doos. Want in dat fonds zit 800 miljard. Nederland staat borg voor 44 miljard en krijgt daaruit 6 miljard. Dus Nederland is een grote netto-betaler. En we krijgen wat eigen geld terug, maar met voorwaarden erachteraan waar de Europese Commissie geen bevoegdheid heeft. Nou, ik vind dat niet goed. Ja, meneer Dassen, de Europese Commissie gaat hier niet over, zegt meneer Eppink. Kijk, uiteindelijk gaat de Nederlandse regering daarover. En dat ligt natuurlijk ook op de formatietafel. En het mooie is, de Nederlandse regering heeft er ook in Europa voor gepleit dat als voorwaarde voor de uitkering vanuit dit fonds, juist om ook omdat wij vinden dat in andere landen ook hervormingen doorgevoerd moeten worden, dat we daar zelf voor gepleit hebben. En ja, als wij dus aanspraak willen maken op die gelden, en dat willen wij, want wij willen investeren in de toekomst. Wij willen investeren in klimaatverandering. Zorgen dat we dat tegengaan. Ja. De andere landen doen dat door gebruik te maken van elektrische laadinfrastructuur of klimaatadaptatie. Dat is bekend. Maar meneer Epping zegt van ja, ze bemoeien zich nou net met een element waar ze niet over gaan. Nee, de Nederlandse regering bepaalt dat uiteindelijk. Ja. Maar de voorwaarden voor de uitkeringen van dat fonds zijn dat de landenspecifieke aanbevelingen worden opgevoerd, juist om te zorgen dat die economie weerbaarder wordt. Ja. Wij in Nederland maken de keuze om dat dadelijk te doen. Vanuit de Nederlandse bank is al meerdere keren aangegeven om die hervormingen inderdaad door te voeren. Ook vanuit de Nederlandse politiek. Laat ik mijn vraag anders stellen. Wie heeft bedacht welke hervorming Nederland moet doorvoeren? Dat zijn uiteindelijk de landenspecifieke aanbevelingen die vanuit de Europese Commissie worden aangegeven. De Europese Commissie dus. De Europese Commissie heeft gezegd... Dat klopt. Ja, de Europese Commissie. En de Europese Commissie geeft, de heer Dassen zegt al, landenspecifieke aanbevelingen. Nou, dit is niet een aanbeveling. Dit is een eis voor het verkrijgen van die 6 miljard. Ja, 6 en dat miljard is heel wat anders. Dat is een vorm van chantage. En ik vind dat je daar niet, dat je niet daar verder in moet gaan. Want kijk, in 2010 zei de VVD nog van de hypotheekrenteaftrek staat als een huis. Ja. De heer Rutte, nota bene. Hij heeft in 11 jaar tijd, eigenlijk is hij bezig de hele hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Ja. Dat huis is dus in ieder geval weg. En dan heb je de zelfstandige aftrek, de ZZP'ers. Die hebben er een korting en die moet dan ook worden afgeschaft. Nou, die mensen hebben het al moeilijk. Ja. En met dat soort dingen komt men aanzetten. En dan zeg ik van, hoe kan dat? Hoe kan men zich onder druk laten zetten door Brussel? Maar speelt dat mee dat u het met die aanbeveling niet eens bent, meneer Eppink? Als er een andere aanbeveling was gekomen waar u het wel mee eens was, had u dan ook gezeten hier? Kijk, als het een aanbeveling is waar de Europese Commissie een exclusieve bevoegdheid heeft, dan is de Europese Commissie bevoegd. Ja. Bijvoorbeeld mededingingsbeleid of zo. Maar op dit punt van de belastingen, daar is de Europese Commissie niet bevoegd. En via de achterdeur doet ze dat toch. En dat is mijn grote probleem. Meneer Dassen, dit is natuurlijk wel een beetje flauw van de heer Epping. Kijk, dit zijn afspraken die door Nederland zelf zijn gemaakt in Europa met de andere landen. Ook het Europees Parlement heeft hiermee ingestemd. En dan nu net doen alsof dit allemaal wordt opgelegd op het moment dat wij als Nederland daarvoor aan het pleiten waren in Europa. En volledig terecht, hè, want er moeten hervormingen doorgevoerd worden. Ook in de andere economieën, maar ook hier in Nederland. Ja, maar de commissie heeft bedacht welke hervormingen, begrijp ik. Maar daar was de Nederlandse regering natuurlijk van op de hoogte op het moment dat deze voorwaarden op tafel kwamen. Want de landenspecifieke aanbeveling die hier overgaan, die zijn al veel langer bekend. Die zijn niet nu in één keer vooruitgekomen. Die waren in 2020, 2019 waren die ook al bekend. Dus dat wisten we toen we akkoord gingen met het systeem? Dat wisten we toen ook al. Okay. En dan is het dan nu altijd een beetje makkelijk om dan te gaan zeggen, ja, oké, maar dit willen we dan nu toch in één keer niet. Nee, de reden dat we namelijk dat fonds hebben en de reden dat we ook deze hervorming juist gepleit hebben is omdat we toe willen werken naar een weerbare economie die klaar is voor de toekomst. En ik noemde het net al, om die klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om te zorgen dat we een innovatieve economie hebben. Dat er geld wordt vrijgemaakt voor digitalisering. Ja, maar het is wel belangrijk, heer Epping. Want is precies de reden dat we dit fonds met elkaar hebben opgesteld. En wij willen toewerken naar die toekomst. En aan de ene kant doe je dat via investeringen. En aan de andere kant doe je via hervormingen. En ook in Nederland moeten we die economie weerbaarder maken. En dit zijn de hervormingen die voorliggen. Het woord is aan heer Epping. Ja, Ik heb net gezegd, die voorwaarden, die komen een hele tijd, of die ideeën, die aanbevelingen komen een hele tijd van de Europese Commissie. Maar die zijn nu uitgevoerd omdat de Nederlandse regering het daar niet mee eens was. Nee, de Nederlandse politiek is daar niet voor, kennelijk nog. De Nederlandse politiek is niet voor een hypotheekrenteaftrek, volledig, en de volledige afschaffing van de zelfstandige aftrek. Want je raakt je mensen. Het gaat toch ook om de mensen zelf, om de burgers. En de regering moet opkomen voor de eigen burgers. Ja. En nu heb je zitten met een situatie dat je dan 6 miljard misschien krijgt uit dat fonds, met voorwaarden erbij. Terwijl Nederland als Nederland zelf geld leent op de kapitaalmarkt, een hele goede kredietwaardigheid. Zijn er helemaal geen voorwaarden. Meneer Epping, denkt u dat straks CDA en VVD gaan zeggen van ja, we gaan nu die hypotheekrente verder afschaffen, want het moet van Europa? Ja, kijk, dat kunnen ze wel zeggen. Ik kan hen daar alleen maar voor waarschuwen. Want als ik kijk dat de heer Rutte dus heeft gezegd van de hypotheekrente staat als een huis, en nu heeft hij dat helemaal afgebouwd, ben ik niet zo zeker of de VVD's dat aanvaarden. En als ik kijk naar minister Hoekstra, dan heb ik de indruk dat hij een omgekeerde architect is. Een architect bouwt op, de heer Hoekstra bouwt af, inclusief zijn eigen partij. Want hij staat in de peiling op 5 zetels en jij in het 20 trouwens ook. Kijk, ze even groot. Ja, dat kan maar zo. Meneer Dassen. Meneer Dassen, het is toch wel een beetje raar dat we dan 44 miljard in zo'n fonds stoppen, althans garant staan voor 44 miljard, en dan krijgen we 6 miljard terug als we doen wat Europa zegt. Daar zit toch wel iets ongemakkelijks in. Ja, maar nu wordt een garantie dan weer tegenover iets gezet wat we daadwerkelijk kunnen gebruiken om te gaan investeren. Dit fonds zorgt ervoor dat we dus richting die toekomst gaan. Het geld wat uitgeleend wordt aan de lidstaten zal ook worden terugbetaald. En dit geld wat wij in Nederland nu beschikbaar gesteld krijgen, nou, daar wordt vanuit de provincies, vanuit de gemeentes, vanuit de universiteiten, wordt daarom gesmeekt om te zorgen dat dat geld naar Nederland kan komen. Er zijn plannen vanuit die verschillende organisaties, gemeentes, die zijn afgelopen vrijdag zelfs met een brandbrief naar Den Haag gekomen. Maar te zorgen van laten we daar nu in gaan investeren. Maar er is ook geld voor de cultuursector. We hebben zelf geld zat. Ik bedoel, overal, ik geloof dat ze nu voor stikstof hadden, ze geloof ik 25 miljard uitgetrokken voor de komende jaren. Voor de toeslagaffaire hebben ze gewoon 5 miljard voor liggen. Er is geld zat in Den Haag. Waarom zou je het onder voorwaarden uit Brussel halen? Juist om te zorgen dat die economie ook weerbaarder wordt. Maar dat geld ligt er gewoon voor ons. We gaan dat geld toch niet laten liggen omdat we hervormingen, of tenminste de heer Epping wil die hervorming niet doorvoeren. Ik ga ervan uit dat ze op de formatietafel met een andere kijk daarnaar kijken. Want het zijn ook hervormingen, nou, waar de DNB hiervan in Nederland zegt, laten we dat alsjeblieft doorvoeren. Bank, ja. Nederlandse bank. Maar laten we ook gewoon zorgen dat we dat geld investeren. Want we hebben dat geld hartstikke hard nodig. Het is niet al overal dat er overal maar gratis geld ligt. Het is wel, we hebben wel veel op het moment. Ja, ik wil een veel betere oplossing eigenlijk. We kunnen zeggen van, u kunt die 6 miljard houden, en volgend jaar betalen we niet onze netto bijdrage aan de Europese Unie. En vervolgens gaan we zelf op de kapitaalmarkt. De netto betaling is in ieder geval ook iets van 6 miljard. En dan kun je het heel wegstrepen. En dan leen je gewoon dat geld op de kapitaalmarkt zonder voorwaarden. En dan kun je je eigen belastingbeleid voeren. U zegt liever niet die 6 miljard ophalen dan toegeven aan deze voorwaarden. Ja, dat compenseren natuurlijk met de afdrachten volgend jaar ook even te schrappen. Ja, meneer Dassen? Ja, we slaan wel een beetje een modderfiguur op deze manier in Europa. Kijk, Nederland heeft natuurlijk heel hard opgetreden vorig jaar met een hele grote mond. En er zouden en moesten hervormingen komen. Ja, maar dat ging over economie waar veel meer aan de hand is, toch? Het is op het moment dat je met zo'n grote mond naar buiten treedt en je eist dit en je zegt, we willen hervormingen daar tegenoverstellen, en je bent nu als enige land wat nog geen plan heeft ingediend. Alle andere landen, Bulgarije, Italië, zijn allemaal aan de slag gegaan om te zorgen dat ze aan de ene kant hun economie weerbaar maken en te investeren in de toekomst. En dan zeggen wij als Nederland, nee, maar dat kan Europa toch niet opleggen. We hebben daar vorig jaar zelf heel hard voor lopen pleiten. Ja. Nou, dan kan ik me voorstellen, en ik hoorde het de heer Timmermans laatst ook zeggen bij BNR. Die zei ook, ja, er wordt gewoon gegniffeld om Nederland in Europa. En ik begrijp het heel goed, meneer want Epping, we slaan hier toch wel een beetje op. Ja, meneer Epping, we zijn het lachertje van Europa. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. We moeten ook als land opkomen voor onszelf. En ook kijken naar het nationaal belang. En wij zullen in ieder geval de heer Hoekstra en de heer Rutte herinneren aan hun belofte, ook al zijn die 10 jaar geleden. Okay. Totdat de mensen weten waar ze aan toe zijn. We gaan kijken hoe het afloopt als er ooit een regeerakkoord komt. Kan nog heel lang duren. Tweede Kamerleden Laurens Dassen van Volt en Dirk-Jan Epping van JA21. Beiden bedankt. De Spindokters met Thijs van den Brink. Het weekendje Zwaluweberg zit erop. De formatiestoet verplaatst zich morgen naar het provinciehuis in Groningen om te praten over gaswinning. Vandaag was het de beurt aan Pieter Omtzigt om aan te schuiven bij de informateurs. Hoe dat verliep, bespreek ik met de spindochters. Springdokters, niet spindochters, maar dokters. Jack de Vries en Julia Wouters. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Tot op heden bevond ik mij in de vreemde situatie dat er aan de formatietafel wel over mij, tussen aanhalingstekens functie elders, werd gesproken, maar niet met mij. Daar komt nu gelukkig verandering in. Zo begint Pieter Omtzigt zijn brief aan de informateurs. Julia, het is een lange brief geworden. Wat valt jou op? Ja, grondig. En wat mij het meeste opvalt is inderdaad grondige analyse. Hij heeft echt zijn huiswerk gedaan. Hij heeft er de moeite voor gedaan. Maar hij is ook tegelijkertijd heel helder van, ja, jullie hebben mij helemaal nergens voor nodig. Ik heb één zetel te bieden. Ja. Niks in de Eerste Kamer. Maar ja, ik kom toch. En hij heeft dus als huiswerk gemaakt. Maar hij is ook extreem sceptisch over dat deze mensen in deze constellatie iets nieuws kunnen gaan brengen. Komen we zo nog even op. Jack, wat viel jou op? Ja, het is zoals we Pieter kennen, een goed onderbouwde brief. Hij stelt prioriteiten van wat hij ziet als de belangrijkste uitdaging. Dat is natuurlijk die geloofwaardige, dienstbare overheid. Maar hij gaat ook nadrukkelijk in op de woningmarkt, op de positie van Nederland in Europa. En er zit een hele bijlage bij met een aantal concrete problemen waar mensen tegenaan lopen in hun financiële situatie. En dat, ook dat is weer goed onderbouwd. Dus hij heeft weliswaar maar één zetel, maar er zitten toch denk ik weer nuttige adviezen in waarmee ieder zijn voordeel kan doen. Ja, hij zegt er dan bij, wel wil ik nog opmerken dat ik ernstig betwijfel of de personen en partijen die het beleid hebben vormgegeven dat geleid heeft tot de huidige problemen, die problemen ook kunnen oplossen. Het zou dan ook beter en realistischer zijn als de partijleiders van de vier partijen allemaal plaatsnemen in de Tweede Kamer. Ja. Goed advies, Julia? Nou, het geestige is, er staat iets daarvoor, staat er een alinea die ik even eruit heb gelicht, waarin hij zegt dat de belangrijkste onderliggende oorzaak van het krakkemikkige bestuurlijk stelsel in Nederland is dat er zo heel erg op beeldvorming gestuurd wordt. En dit advies is een advies wat eigenlijk ook heel erg op de beeldvorming gaat. Een advies van hemzelf gaat ook over. Als je in de Kamer blijft zitten, dan moet je inderdaad wel ook dat maandagochtend overleggen, dat coalitieoverleg. Nee, dat moet afgeschaft worden, staat in de brief, ja. Want alleen door in de Kamer te gaan zitten verandert er niet zoveel. Weet je, of je dat is natuurlijk helemaal hoe je het invult. Dus, er komen kabinet, nieuwe gezichten voor de uitvoering. Er worden andere mensen verantwoordelijk voor de problemen waar we nu mee zitten. Ja, maar in het kabinet Asscher, Rutte zat, de leider van de PvdA, zat in de Kamer, maar zat elke maandagochtend bij dat coalitieoverleg. Ja, dat is ook niet goed. En alles werd daarin bekokstoofd. Dus dan is het voor de beeldvorming alsof de politieke leider in de Kamer zit en oppositie tegen zijn eigen kabinet aan het voeren is of kritisch kan zijn. Ja. Maar in de realiteit was dat helemaal niet zo. Want jij gelooft niet in echte dualiteit. Ik geloof er wel in. Maar echte dualiteit, dat hoeft niet te betekenen dat de politieke leiders ook in de Kamer zitten. Dat zou wel kunnen helpen, toch? Dat zou kunnen helpen, maar het begint. Gaat het af van je gedrag dan daarna? Nee, het begint en eindigt allemaal met de overtuiging dat je dat ook echt wil. Ja. En dus het advies om Rutte en Hoekstra en Kaag, Zeger zit dan al in de kamer te zetten. Als we dan toch alles nog steeds op de Zwaluweberg, dan voor mijn part, alles gaan dicht regelen. Want dan dat zit dat nou eenmaal. Ja, dat zit in de aard van de beestjes. Dus. Ja. Jack, ik hoorde jouw partijgenoot Wim Deetman van het weekend in een podcast eigenlijk hetzelfde zeggen. Die leiders die moeten in de Kamer blijven. Ook Rutte, ook Hoekstra, Kaag, Zegers, allemaal gewoon Kamerlid worden. Ja, bij Rutte vroeg hij zich dan wel af of dat ging werken, want het is toch de premier. Weet je, de stelling is natuurlijk op het moment dat je de premier kunt leveren, dan kan je partijleider prima in het kabinet zitten. Zij deed maar niet, hoor. Die zei gewoon in de Kamer. Nee, maar laat dat mijn stelling zijn. Op het moment dat je niet de premier kunt leveren. Kijk, het gaat natuurlijk ook om de zichtbaarheid van je eigen partij en het vertellen van je eigen boodschap. Dan is het advies van ga dan als partijleider in de Kamer zitten. En we hebben natuurlijk allemaal het goede beeld van Bolkestein voor ogen. Die natuurlijk eigenlijk oppositie voerde tegen zijn eigen kabinet. Maar wat Julia terecht aangeeft, de randvoorwaarde is dan wel dat je niet continu toch alles met elkaar afstemt. Zoals gebeurde met Diederik Samson en Rutte. Ja, dan maak je geen gebruik van de relatieve vrijheid die je eigenlijk in de Kamer hebt. Heel kort tot slot, zou je het goed vinden als Hoekstra in de Kamer bleef, Jack? Nou, ik denk dat op het moment dat Hoekstra zegt, ik wil weer de nieuwe lijsttrekker worden en straks mogelijk een premierskandidaat, dan is over het algemeen zijn van fractievoorzitter de beste stap daar naartoe. Okay. Ik zeg jullie dank voor nu, want we gaan afsluiten voor dit is de dag. Meteen na de uitzending gaan we verder praten in podcast De Spindokters. Dan hebben we het over het ongeduld van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, de stikstofdoorbraak en de overtuigingstactieken van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En die hele podcast is vanaf 8:30 te beluisteren via uw favoriete podcast-app. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin gaat het het over rebellen die dreigen de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa te veroveren. En straks om 8:30 langs lijn en omstreken veel aandacht voor de wedstrijd Borussia Dortmund tegen Ajax. Fijne avond. NPO Radio 1.